Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Zaman Tüneli'nin kapılarını bu hafta Cathy Melua'dan Shy Boy ile açtım. Hepinize iyi günler. Şimdi dinleyeceğimiz parça Natalie. Gilbert Beco yorumuyla bir Natalie dinleyeceğiz. La place rouge était vide. Devant moi marchait Natalie. Il avait un joli nom, mon guide, Natalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Natalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Natalie. Natalie. dans sa chambre à l'université. Une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Il voulait tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. Yine aynı albümden bir Sergio Reggiani parçasıyla devam edecek Zaman Tüneli, İtalyen. C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? D'ici j'entends le chien. Et si tu n'es pas morte, ouvre-moi sans rancune. Je rentre un peu tard, je sais. 18 ans de retard, c'est vrai. Mais j'ai trouvé mes allumettes dans une rue du Massachusetts. Il est fatigant le voyage pour un enfant de mon âge. Ouvre-moi la porte. Io non è posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta. Non sai com'è stato laggiù. Je reviens au logis. J'ai fait tous les métiers. Valeur, équilibriste. Maréchal des logis. Comédien, braconnier. Empereur et pianiste. J'ai connu des femmes, oui mais je joue bien mal aux dames, tu sais. Du temps que j'étais chercheur d'or, elles m'ont tout pris, j'en pleure encore. Là-dessus, le temps est passé, quand j'avais le dos tourné. Ouvre-moi la porte, io non ne posso proprio più. Se ci sei, aprimi la porta, dirò com'è stato laggiù. C'est moi, c'est l'italien, je reviens de si loin, la route était mauvaise. Et tant d'années après, tant de chagrins après, je rêve d'une chaise. Ouvre, tu es là, je sais, je suis tellement là, tu sais. Il ne me reste qu'une chance, c'est que tu n'as pas eu ta chance. Mais ce n'est plus le même chien et la lumière s'éteint. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Dirò com'è stato laggiù. Ouvrez-moi, ouvrez une porte. Io non ne posso proprio più. Se ci siete, aprite una porta. Az sonra dinleyeceğimiz parçanın hangi albümden alındığını bulamadım. Julio Iglesias söylüyor, April in Portuguese. Saudades de un lugar. El aire de un cantar, leyendas que escuchar, mil versos que rimar, un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El fado es el llorar de un pueblo su cantar. Me gusta abrir en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar. Sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que al cantar me acercan más y más. Aquel abril en Portugal. Un alma, una emoción, un pueblo, un trovador, abril se vuelve una canción. Coimbra es un soñar, Lisboa mi ciudad, Oporto es una noche en fiesta. El fado es el llorar de un pueblo su cantar, me gusta abril en Portugal. Recuerdo aquel lugar, la noche en tu mirar, sentía tu querer apenas sin hablar. Saudades que al cantar me acercan más y más, aquel abril en Portugal. Şimdi de Mina gelecek mikrofon başına. Ancora, ancora, ancora. Tradisco. se dormo sul tuo petto, di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore. Poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo ancora il tuo corpo, ancora le tue braccia, ancora ti abbraccio. Sıradaki sanatçı Galler Kaplan'ın lakaplı Tom Jones. Aklımın hala almadığı bir şey var bu sanatçıyla ilgili. Sesi mi bu kadar güzeldi yoksa giydiği pantolonun kesimi mi emin olun anlayamadım. Belki de biraz kıskançlık da var ya Ser'de. Neyse Tom Jones'tan dinleyeceğimiz parça Delilah. Of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free.

c'è nessuno, non c'è nessuno bello come te, ti amo. Come to me, baby. Your face, I'll keep on singing till the day I carry you away. Şimdi sırada yine Mina var. Mi Mandi Rose. Yine İtalyanca bir parçayla zaman tüneli devam ediyor. Mia Martini, Quanta Volte. Amico mio, mette radici dove un pensiero va a morire. Quante volte lo lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei. Io porto i segni del suo dolore e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Dalla ruota del mio destino lui sale e scende. Per disegnarla sul suo viso e avrei voluto riposare solo un momento accanto a te. Ma quante volte lo lascerei, sai quante volte di nuovo io lo inventerei. Io porto i segni del suo dolore e lui respira seguendo il ritmo del mio cuore. Dalla ruota del mio destino lui sale e scende. Lorena McKennitt ve Tango to Evora. Ancak burada bir saplama yapmam gerekiyor. Bu parçanın Nilüfer yorumu orijinaline 5 basar. Söylemeden edemeyeceğim. Thank you. Bu arada ben bu kadar duygusallığı yeterli görüp programa gayri ciddi bir müzikle devam etmek istedim birdenbire. Ne yaparsınız işte, hayat hep düz bir çizgi gibi izlemiyor ki bu program izlesin. Alın bakalım size Sivrisinek The Mosquito dedim, ancak final bölümü o kadar felaket bir şekilde çalınmış ki vazgeçtim, onun yanında Gypsy King'den Escudami ile devam edeceğim. Parça çıkıp öteki girince Sophie Salomon'a da yer açılmış oldu. Sophie, Ten Burned by the Sun ile karşınızda. said goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw, as I watched you renouncing any hope of a cure. How can I be bitter that it's hopeless? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm lost amongst the shadows that remain. Once broken but clear, and I heard you dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain. Tremble with hurt when I see how you blossom. I fade lost and inert. I've been burned by the sun in my Prozac cocoon. Just can't pick up the pieces of my life without you. Just can't pick up the pieces. Bu programın sonuna yaklaşırken ben sizleri 15 dakikalık bir potpourri ile baş başa bırakacağım. Bu hafta My Way yok. Zaten 1998'den beri çalıyorum da ne oldu? Demek ki yeni bir My Way bulmak lazımmış. Ben bu hafta pes ediyor, onun yerine şöyle kıpır kıpır, şıkır şıkır insanı yeniden kaldıracak bir potpourri ile sizleri baş başa bırakıyorum. Aman bu arada dikkat edin, mesainizin de bitmesine az kaldı. Yerinizde oynamaya kalkıp da patronda yakalanmayın, şimdiden söylüyorum. Sorumluluk falan kabul etme. Tabii her şey şaka. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın. Bu parçanın hastasıyım. Haydi Suat, gir bakalım. Baby. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.